Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Velkommen til Andejagt Royal. I dagens anledning, der har vi jo så kongehuset på menuen i anledning af dronningens sommertogt, men også i anledning af en hel masse andre ting. Debatten om Alexandras overpenge eksempelvis, den skal vi også vende tilbage til senere. Jeg har fortsat besøg af Anders Udengård, der bestyrer Facebook-siden Kongehuset Arbejder. Man kunne nærmest fristes til at tilføje arbejder ikke så meget, det kommer vi tilbage til. Og jeg har besøg af to unge mænd, Alex Vanopslagh, der er tidligere formand for Liberal Alliances Ungdom, og af Andreas Weidinger, der er formand for KU. Vi har en hel time mere foran os. Og som sagt, overvejende skal vi snakke om Alexandras overpenge. Men før det, så vil jeg gerne lige høre dig, Anders Udengård, der på eget initiativ har for noget tid siden lavet den her hjemmeside, der hedder Kongehuset Arbejder. En hjemmeside, som du nu, eller en Facebook-side, som du har besluttet dig for nu at nedlægge. Ja. Men hvis vi går tilbage til begyndelsen, hvordan fik du ideen til den Facebook-side? Det er opstået ud af, at når jeg i mit daglige liv diskuterede kongehuset med folk, så bemærkede jeg, at der var et tilbagevendende argument, der blev ved med at dukke op. Og det er argumentet om, at man skal sandelig ikke tro, at det er nemt at være kongelig. Man skal sandelig ikke tro, at kongehusets medlemmer lever et liv i sus og dus og bare går rundt og driver den af. Nej, de har uendeligt travlt. De suser rundt fra det ene arrangement til det andet, og det skal vi slet ikke misunde dem. Og så tænkte jeg... Ja, altså det kan da godt være. Det vidste jeg jo egentlig ikke. Er der nogen af os, der ved det? Det satte jeg mig for at prøve at se, om man kunne finde ud af. Og det kan man heldigvis forholdsvis nemt, fordi deres aktiviteter er nemlig offentligt tilgængelige på deres egen hjemmeside. Så jeg har sådan set bare siddet og copypastet i et par år. Så har jeg så skrevet minutiøst ned, hvad de har lavet, og har tegnet lidt statistik på det. Og konklusionen er altså, at det argument holder ikke. Kongehusets individuelle medlemmer laver forsvindende lidt. De har gennemsnitligt en arbejdsuge, der ligger et sted mellem 8 og 10 timer. Og det er jo ganske beskedent. Er det så også inklusiv transport og forberedelse og sådan noget? Ja. Gennemsnitlig arbejdsuge på til 10 timer, man skulle altså have været kongelig. Nu har du så besluttet dig for at nedlægge siden. Hvorfor det? Jamen, nu har det også haft sin tid, ikke? Der skete jo så det, da jeg gik i gang med det, at der pludselig var en hel masse andre mennesker, som også synes, at det var lidt skægt at følge med i. Og det har jo været herligt, det har været en pragtfuld tid, men på et eller andet tidspunkt, så holder joken også op med at være sjov. Altså, og der kommer heller ikke nogen udvikling i det. Der er ikke nogen tegn i sol og måne på, at aktivitetsniveauet for de individuelle medlemmer af kongehuset, det ændrer sig. Havde det været dit ønske, at du ved at belyse, at de faktisk ikke laver dagens gerning, at du så enten kunne få journalister til i højere grad at gøre op med den myte, at vi har et meget flittigt kongehus, eller at du måske direkte selv ville kunne påvirke det, hvilket jo nok ikke har så meget gang på jord? Ej, det vil være nærmest et udtryk for storhedsvanvid, hvis jeg sagde, at det skulle være min ambition at få ændret det på den måde. Men hvad med at få ændret den kritiske journalistik? Altså, vi har jo traditionelt en kritisk journaliststand, når det kommer til erhvervsledere. Dong, de skal jo have nogle tæv på baggrund af salget til Goldman Sachs. Eller vi tæver vores politikere for stort og småt, at de har hævet sænkebordet til, at de jo altså har været med til at nikke til det her salg af Dong. Hvordan kan det være, at vi ikke i højere grad er kritisk over for kongehuset? Hvis jeg skal give mit bud på, hvorfor vi ikke er det, og når jeg siger vi, så mener jeg jo i virkeligheden journaliststanden, den er jeg jo ikke en del af. Jamen så er det fordi, hvis man gjorde det, så krakelerer glansbilledet. Jeg er jo enig i noget af det, vi talte om i første time, som især Andreas gav udtryk for, at kongehuset repræsenterer en kulturel værdi for rigtig, rigtig mange mennesker i det her land. Men hvis det var sådan, at de ikke havde den særstatus, også i forhold til kritisk journalistik, så ville det simpelthen falde på gulvet, er jeg fuldstændig overbevist om. Så derfor bibeholder man den her meget ukritiske tilgang, fordi der jo er et overvældende flertal i befolkningen, der er glad for, at vi har et kommet. Men altså, det ville jo nok ikke være så overvældende et flertal, muligvis, hvis man fandt ud af, hvor lidt de rent faktisk laver for pengene. Nej, men journalisterne ville heller ikke få skæld ud af mig, hvis det var, at de gik lidt hårdere til kongehuset. Men omkring det statistiske, du har jo så igen og igen altså sådan regnet sammen i løbet af en måned, hvor stor en arbejdsindsats kongehuset lægger for dagen. Ja. Jeg har været inde på kongehuset Arbejder, altså inde på din Facebook-side, og set på tallene for mig. Kronprinsesse Mary har været meget flittig i den her måned, hvor der har været Women Deliver. Så hun var faktisk helt oppe på en arbejdsuge på 21 timer. Ja, det er usædvanligt. Det er helt usædvanligt. For hvor plejer det at ligge henne? Jamen, som sagt, så ligger det gennemsnitligt for kongehuset som helhed. Så ligger det på omkring 10 timer om ugen, altså for hvert enkelt medlem. Så der er nogen, der gennemsnitligt laver lidt mere end andre. Mary ligger traditionelt altid i toppen af listen. Det gør dronningen også. Og en gang imellem sniger den sig lige op over de der 20 timer, men det er typisk i forbindelse med udlandsrejser af længere varighed. Den her gang var det jo på grund af den store Women Deliver-konference i København, hvor Mary havde 3 dage, hvor hun virkelig havde travlt. Men så, ja, altså, så faldt kadencen så også betydeligt resten af måneden. Kronprins Frederik, han har arbejdet 10 timer om ugen. I maj. I maj. Ja. Og det er også, hvad der svarer sådan til et typisk gennemsnit. Du sagde jo 10 timer, det er sådan det gennemsnitlige, men der er jo så også nogen, der trækker lidt ned på det. Fordi blandt dem, der er knap så flittige, der har vi jo så Joachim og Marie. Ja. 5 timer om ugen arbejder de. Gennemsnitligt i hvert fald i maj, og som jeg forstår det på dig, så er det ikke kun i maj måned, at de har arbejdet så relativt lidt. Nej, det er et meget typisk billede for de to. Men som jeg husker det, nu er det 2 år siden, de flyttede fra Schackenborg i Møgeltønder. Dengang, der var begrundelsen jo, at det var hensigtsmæssigt for dem at flytte til København, fordi de jo havde så mange pligter. Det var den. Det er fuldstændig rigtigt. Argumentationen dengang, de flyttede, var, at de havde svært ved at opfylde deres forpligtelser i København, fordi der var så langt, og de skulle køre frem og tilbage hele tiden. Altså det eneste, jeg kan sige med sikkerhed, det er, at der har ikke været nogen tegn i deres aktiviteter, hverken før eller efterfølgende, der tyder på, at det er sandt. De har ikke flere arrangementer i København, end de havde før, og de har heller ikke færre arrangementer i Sønderjylland, end de havde før. Så den her historie i forbindelse med salget af Schackenborg og flytningen om, at det var på grund af pligter, den holder altså med andre ord ikke. Ikke i mine øjne, nej. Ikke ud fra, at du har siddet minutiøst igennem et par år og undersøgt deres arbejdsindsats. Kan det tænkes, at du har overset noget? Ja da, absolut. Og selvfølgelig skal jeg også være den første til at indrømme, at den model, jeg bruger til at udregne deres arbejdstid med, den er jo heller ikke valid. Altså det er jo noget, jeg selv har fundet på. Jeg har siddet og inddelt deres forskellige aktiviteter i kategorier af forskellige timers varighed, og så har jeg lagt noget forberedelsestid til, eller noget transporttid til, og sådan noget. Jeg er jo ikke statistisk uddannet, altså, men jeg vil stadigvæk fastholde, at det resultat, jeg kommer frem til, det kan ikke være ret langt fra sandheden. Jeg vil hilse det velkommen, hvis der var nogen, der kom med en model, der var bedre. Så vil jeg rigtig gerne være med til at diskutere det. Men det gør kongehuset måske selv. For samtidig med, at du har annonceret, at nu lukker du siden, og giver dig ud i at beskæftige dig med andre ting, så er kongehuset jo selv kommet på Facebook her 8-10 år efter alle os andre. Var det timet? Nej, det var det ikke, men det var nærmest poetisk. Det var meget smukt. Nej, det havde vi ikke nogen aftale om. Det skete bare på den måde. Så de viderefører, så at sige, dit arbejde, bortset fra, at de også supplerer med at vise, at en 48-årig kronprins, han kan godt bruge sin iPhone til at tage billeder med. Ja, de er meget bedre til det, end jeg er. Der er ikke nogen skam i at tabe til bedre mennesker. Følger du den Facebook-side? Det kan jeg love dig for. Det gør jeg også. Hvad med dig, Andreas Weidinger? Var du den første, der var inde og like kongehusets nye Facebook-side? Altså, jeg vil ønske, jeg havde været den første. Det havde jeg virkelig fået meget street credit for i mit bagland. Men jeg vil sige, at jeg synes, det er lidt en komisk måde at opgøre det på. Altså, jeg vil sige, når jeg tager min arbejdsuge som formand for KU, eller i de andre job, jeg har haft, og særligt job som det her, der vil jeg sige, altså jeg arbejder jo plus 12 timer om dagen, men hvis man skulle gøre min arbejdstid op sådan på den måde, som det er blevet gjort her, jamen arbejder så er jeg jo, du plus så, 12 timer dagligt med KU, det er sådan sammenlagt ja, alt muligt andet, du laver husarbejde nej, og sådan noget. Nej, altså min kæreste er ikke så begejstret for det, men det tager vi, når jeg kommer hjem, men det er virkelig mange timer, man bruger på det, men hvis jeg skulle tage de timer, som man sådan, som udefrakommende kan se, at jeg arbejder. Altså for eksempel, jeg er i andejagt her i 2 timer, jeg var i P1 den anden dag, havde skrevet et læserbrev, og det kan man måske smide lidt forberedelsestimer på eller sådan noget. Altså, så er det jo heller ikke mange timer om ugen, at man kan opgøre, at jeg arbejder, men der er jo rigtig meget bag det, og at arbejde. Særligt, når man har et job, som de kongelige jo har. Jeg vil sige, at der synes jeg, det er forfejlet at gøre det op. Hvad er det for eksempel, du tror, de ellers laver? Fordi der er jo folk, der skriver deres taler. Altså, de bliver jo transporteret, mens de sidder på bagsædet og spiller Candy Crush af diverse biler. Altså, hvad er det for opgaver, du forestiller dig er hemmelige? Det er nogle meget vilde påstande. Jeg vil sige, kongehuset står jo for også at administrere alle de ejendomme, der er. Dem er folk til. De har da gardner og tjenestefolk og folk til at holde styr på personalet. For at være helt ærlig, altså jeg tror, enhver, der har haft en lederstilling, ved, at der ligger væsentligt mere end det i det at lede, end mange lige går og tror. Jeg vil sige det sådan, at kongehuset har selvfølgelig hofmaskalatet og andre, som agerer som de primære ledere. Men der er jo rigtig mange beslutninger, der skal træffes, hvor man skal sætte sig ind i de ting, det handler om. Og det er jo ikke bare sådan vores dag til beslutninger, som vi sådan kan sætte os ind i. Det er jo beslutninger, der berører meget store ting for vores land, og ligger jo rigtig meget. Hvad er det for beslutninger, som prins Joachim og prinsesse Marie er involveret i, der har stor betydning for vores land? Jeg vil gerne, de har jo det at videreføre netop det, som jeg talte om. Altså, de skal gå rundt og smile sig pænt. Værdier, tradition, nej, og så skal de også opdrage nogle kongelige børn væsentligt mere kløgtigt, end de fleste af os andre gør det. Jeg vil gerne sige, fordi I spurgte lige før, hvad er det, kongehuset også skal gøre? En del af deres formål og opgaver er altså også i langt højere grad end os andre at sætte sig ind i, hvilket land, hvilken kultur og hvilken historie de er en del af. Og så kan man grine lidt af det og sige, det kræver jo bare, at man læser et par historiebøger osv. Men det er faktisk en rigtig stor opgave at sætte sig ind i, hvad rører sig i et helt land? For det skal de vide. Hvad rører sig i et helt land? Hvad rører sig i udlandet? Hvordan kan man se det og den danske kultur som en del af det i nutiden, og også bringe det ind i fremtiden i forhold til den fortid, vi har? Altså, det, og så er der også det at opdrage nogle prinser. Det kræver altså lidt mere, end det kræver for os almindelige mennesker, og Alex, når han skal være far om lidt, kræver det altså lidt mere at opdrage prins Christian, end det kræver at opdrage lille Milton. Og der må jeg bare sige, at det skal man også respektere som en del af deres job, fordi de børn skal altså lære meget mere, end man lige sådan skal som almindeligt barn. Det synes jeg faktisk giver meget god mening, det du siger der. Altså, at børn skal lære noget mere, de også skal sætte sig ind i historien og andre ting. Altså, nu kigger jeg på dig, Alex Valopslag. Men er det ikke også nutidens forældre, der er for slappe og ikke sørger for at give deres børn en solid kulturel opdragelse, bare at stikke op noget PlayStation og så lære dem sejle deres egen sø? Jo, det er det da helt sikkert, men det retfærdiggør jo ikke, at man næsten skal gøre det op sådan i timer på en arbejdstid, eller at man opdrager sine børn, bare fordi man er en del af kongefamilien. Det synes jeg er en besynderlig logik. Men altså selv hvis man siger, okay, fint nok, der er mange flere timer i at være en del af kongehuset, end det, som Anders har fundet frem til, jamen, jeg kan ikke se, hvordan det retfærdiggør kongehusets eksistens. Et eller andet sted, så er det dybt underordnet, hvor mange timer de bruger om ugen på arbejde, hvis man ud fra et demokratisk princip er modstander af kongehuset. Og det er jo særligt det udgangspunkt, jeg har. Jeg synes jo, det er dybt godnat, at der er en familie, der hæves over resten af befolkningen og fødes på den måde med de rettigheder. Men tror du ikke, det er fordi, du synes, det er mere interessant, hvor folk er på vej hen, end hvor de kommer fra? Jo, også det, jo. Men jeg vil også gerne sige, altså bare lige til det, altså jeg synes egentlig også, det er ret uinteressant, hvor mange timer om ugen den kongelige familie arbejder. Det er overhovedet ikke uinteressant i det omfang, at den myte hele tiden bringes til torvs, at de er så flittige. Men det er spændende at få punkteret myten, men det er uinteressant i forhold til, hvorvidt kongehuset skal eksistere. Men det er fint, du er glad for historien, men altså myter, dem må vi altså få renset ud. Men hvad er det egentlig for en myte, altså hvor der bliver slunget mange ting ud i luften her? For det første, hvad er det for en myte, at de ikke skulle arbejde? Jeg har også hørt dig, Anne, sige, at du er sammenlignet sådan en kongehus med Dovne Robert og sådan noget. Altså, hvor kommer de der sammenligninger fra? Ja, undskyld, Dovne Robert, jeg tror faktisk, han laver mere end kongehuset. Så vidt jeg forstår, så det synes jeg også, man kan se, og man kan regne det ud med alle de opgaver, der holder kongehuset for at styre det her land. Så vil jeg sige, med sådan indblik i ledelse, hvordan det fungerer, ved, at sådan noget kræver rigtig meget tid, meget mere end det, man lige kan gøre op i en aktivitetskalender. Anders Udengaard, tror du, kongehuset passer deres egen børn? Altså, jeg vil i hvert fald sige, hvis vi skal tilskrive kongehuset arbejdstimer for at opdrage på deres børn, så synes jeg, det er påfaldende, at de gør så stor brug af barnepiger. For det er nemlig fuldstændig rigtigt, som Anne-Sophia, hun siger, at det danske kongehus har et massivt forbrug af tjenestefolk. Mere end noget andet europæisk kongehus. Dronningen har en person ansat til at holde styr på indholdet af hendes håndtaske. Og jeg vil gerne være med på at det sige... må være, undskyld mig, kongerigsmæssigt sindssygt job. For tænk på at have som en del af sin jobbeskrivelse, man skal holde styr på en håndtaske. Men jeg er faktisk enig i, at kongehuset skal ikke stå og falde med, om de nu laver meget, eller om de laver lidt. Jeg kan sagtens leve med, at vi har kongehuset, og at det koster nogle penge, og at de laver så lidt. Det jeg sådan set bare prøver på at sige, det er, at det der synspunkt, der er meget udbredt omkring, at der finder en eller anden form for fair transaktion sted, hvor vi giver dem en masse penge, og så leverer de en brav arbejdsindsats til gengæld, den holder altså ikke. Men er det ikke den forestilling, vi har i Danmark, at det er sådan, at folk de skal levere en arbejdsindsats? Og det er derfor, Andreas Weidinger, jeg har jo nævnt flere gange det her med, at man kan godt sammenligne Don Robert med kongehuset, og det synes du er en helt forkastelig sammenligning. Der er to ting i det. Det ene er, at vi er jo vant til også at vurdere folk i høj grad på, om de gider at gøre en indsats. Den anden del af det er jo sådan noget, som selvfølgelig kan man, når man kritiserer Dovne Robert for en mangelfuld indsats, ligesom vi kan kritisere en syrisk mand for at komme hertil med 20 børn og 3 koner, der tager Nasser Carter jo som bekendt altså ned for at tage en snak med ham, for det skal vi da sørme ikke betale til. Kan du så ikke se, at billedet holder jo sådan set udmærket, ligesom du skal være kritisk opad, skal du også være kritisk nedad, og selvfølgelig skal vi også vurdere folk i høj grad på deres arbejdsindsats. Vi er jo en kultur, der vel er baseret på protestantiske værdier. Men jeg mener også, det er fuldstændig, men det er også bare en forfejlet forudsætning, at kongehuset ikke arbejder meget. Hold da op, et ansvar kongehuset har for det her land. Hold da op, hvor gør de mange ting. Har du tænkt på, hvorfor de ikke er skvattet sammen i Tyskland og i Frankrig, når det er sådan, at de ikke har så ansvarligt et monarki som det danske? Hvordan kan de nationer fortsætte med at køre? Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Nå, de stater kan da sagtens fortsætte med at køre, men jeg vil også sige, det går skide godt endda. Det gør det da overhovedet ikke i Frankrig. Altså, jeg synes, at Frankrig er et rigtig godt eksempel på, hvad der sker, når man laver sådan revolution, som franskmændene har lavet, og så får sådan en stat, som de har nu, ud af det. Jeg er glad for, at vi har Danmark, som er en af de mest velfungerende lande, vi overhovedet har. En ret homogen befolkning, som fungerer godt med hinanden, i hvert fald i vid udstrækning. Og det vil jeg i høj grad tilskynde kongehuset. Vi har en højere tillidsprocent til institutioner end, jeg tror, vi ligger nummer 1 i verden. Vi er i hvert fald i den højeste procentsats af dem, der har størst tillid til andre. Hvorfor har vi det? Det har vi da i høj grad, fordi at magthaverne, altså de kongelige tidligere, har respekteret befolkningens ønsker. Når befolkningen har haft noget, som de er utilfreds med, jamen, så er kongehuset lyttet til den, og på den baggrund har vi fået det. Der er vi faktisk enige på et enkelt område igen, fordi det var jo dronningen, der for nylig meldte ud, at hun forventede faktisk ikke at få overpenge til det her hav af børnebørn, som hendes egen børn har produceret. Det var jo ikke Folketinget, der havde mod til det. Det var jo dronningen selv, der måtte vise sig som overhovedet og sige, vi forventer, altså, at der er apanage til Christian, men til de andre 7 børn, der må de måske melde sig ind i Liberal Alliance eller få sig et job ved kassen i Netto. Men det var jo heller aldrig planen, at de skulle have det. Det var, fordi der var en journalist, der tog fejl af situationen og troede, at de her, alle de her prinser og prinsesser skulle have nogle penge, men det var jo slet ikke tilfældet. Men det er jo nok inspireret af casen Alexandra. Nej, altså tidligere har det aldrig været sådan. Det står jo i grundloven, at en ekskone, der er hentet ind fra Hongkong, at hun skal have overpenge af de danske skatteborgere. Nej, men der er aldrig nogen af de prinser og prinsesser, der tidligere har fået apanage, altså i den samme situation. Så det er jo en form for historieløshed blandt journalistanden, der førte den historie med sig, og der er jo glad for, at, som du siger, roser dronningen for netop at slå det til jorden. I har både markeret Alex og Anders. Jamen, det var mest for at sige... Dag, læs jeres tanker, så fortæl. Andreas, du bliver ved med sådan set bare at fremføre påstanden. Når du helt konkret siger, hold da op, hvor laver de meget, uden at du egentlig bakker det op med noget. Altså, jeg sidder her og siger, jeg synes faktisk selv, at jeg har et ret godt belæg for at udtale mig om, hvor meget eller hvor lidt de laver. Det må du enten konkret kunne modsige, kunne pege på, hvor det er, jeg tager fejl, eller også må du vælge det standpunkt, der hedder, at det er lige meget, for det kan jeg også godt acceptere. Man kan sige, jeg vælger for det første standpunktet, at jeg synes, det er ret ligegyldigt, hvor meget de arbejder. Jamen, dernæst vil jeg også gerne kritisere den konkrete model. Altså, det giver ingen mening at opgøre arbejdstid på officiel repræsentation, og så en eller anden form for forberedelsestid og transporttid. Altså, det giver ikke nogen mening, når man har et ansvar, som de kongelige har. Jeg kan jo selvfølgelig... Men du må kun konkretisere de opgaver. Nej, fordi hvordan skal jeg som almindeligt menneske i Danmark kunne konkretisere det ansvar, det er at passe på et land med alle de forpligtelser, der følger med alt det, man skal sætte sig ind i. Jeg kan kun pege på, at dronningen har et ansvar, som er langt større end de fleste store virksomhedsledere okay, i Danmark. Så er argumentet jo i virkeligheden, at det ikke tilkommer os at stille spørgsmålstegn ved det. Nej, jeg siger bare, hvor meget arbejder Eivind Kolding? Hvis du opgjorde det... Ikke så meget, mange... fordi han er jo blevet hældt ud, ikke? Altså... Jo, men så siger jeg bare... Nej, måske ikke lige nu, men altså, når han sidder... Hvor meget arbejder en virksomhedstopleder? Jeg kan jo ikke sige, hvor meget den virksomhedstopleder arbejder. Men jeg må da gå ud fra, at når han har det ansvar, han har, at han så arbejder rigtig meget. Og så siger jeg, dronningen og den kongelige familie har et ansvar, som er, hvis ikke det samme, så meget større end det. Så siger jeg, så må man jo rimeligvis antage, at der er en række af de forpligtelser, som går ud over de aktivitetstimer, som du gør op, fordi man har det ansvar, man har. Det er ikke sådan noget, jeg mener kan... du, Lars Løkke skal have mere i løn? Fordi han må da være håbløs underbetalt i forhold til de krav, du stiller til en arbejdsindsats. Jeg mener egentlig, at statsministeren får en ret jammerlig lav løn i Danmark. Hvad i forhold til andre. Politikere og ministre, skal de også have mere i løn? Jeg synes at i højere grad, man kunne kigge på, det er sådan bare en sjov lille tanke, jeg ved ikke, om det er så klogt i virkeligheden, men jeg synes, at man skulle kigge på, hvad kunne de her politikere fået før. Altså, det er jo problematisk, at man ikke kan få rigtig, altså, at der er nogle rigtig dygtige folk, som får en meget høj løn, som fordi de skal betale deres hus, fordi de skal forsørge deres familie ud for det niveau, de nu lever på, at de ikke går ind og bliver folkevalgte, fordi ellers skal de flytte fra hus og hjem. Der må man godt kigge på, at de skulle have noget højere. Så man skulle faktisk komme med sin lønseddel fra seneste job, og så få en løn, der tilsvarer det? Det er ikke et forslag, jeg vil fremsætte i Folketinget. Så inde i Folketinget, så har du nogen, der er på en slags SU, og så har du så nogen, der får adskillige millioner for at udføre det samme stykke arbejde. Jeg synes, det er et problem, at man kan gå fra at være studerende og få... Jeg synes, det er et problem, at man kan faktisk få en stor økonomisk fortjeneste ved at stille op til Folketinget som en meget, meget ung person. Jeg tror, det er jo derfor, der var flere unge mennesker, der stiller op til Folketinget. Det kunne du garanteret også selv finde på. Det synes jeg også er et problem, at der er mange, der gør det og får en stor økonomisk gevinst ud af det. Okay, så du lover mig, at du ikke stiller op til Folketinget, før du er 35 år og har haft et rigtigt arbejde. Hvorfor skulle jeg det? Men altså, jeg tror lige... På grund af det, du lige sagde? Nej, det jeg siger, jeg synes, det er et problem, at der er et økonomisk incitament ved at stille op til Folketinget. Men jeg vil da gerne diskutere okay, så for dig, der handler det om idealer, om for de andre, der drejer det sig om penge? Ja, altså, det handler for mig om, at man skal ikke have en økonomisk gevinst ved at blive valgt. I hvert fald ikke en særlig stor en. Men jeg vil også sige, at det er ikke et forslag, jeg vil sætte frem i Folketinget. Men Alexandra må godt få en økonomisk gevinst ud af at føde to drenge. Alexandra har arbejdet for det her land, har født to prinser. Jeg synes, det er mere end rimeligt, at Alexandra bliver kompenseret for det. Radio 24/7. Og vi skal nemlig videre til grevinde Alexandra og hendes protektioner. Fortsat har jeg besøg af Anders Udengård, der bestyrer Facebook-siden Kongehuset Arbejder, som netop er ved at blive lagt i graven, fordi Kongehuset selv er kommet også på Facebook. Jeg har besøg af Andreas Weidinger, formand for KU, og af tidligere formand for Liberal Alliances Ungdom, Alex Van Opslagh. Som sagt, grevinde engang, hun blev betragtet som Kongehusets flittigste medlem, og nød stor folkelig opbakning på baggrund af det, men i dag der har hendes arbejdsindsats altså ændret sig en del, og senest så har hun også droppet at arbejde for UNICEF. Hun casher en apanage ind, som er en tysk forbundspræsident værdig 2,3 millioner kroner, for en stadig mere beskeden arbejdsindsats. Det er vi nogen her i studiet, der har ret ondt i måsen over, og der er også nogen, der synes, at hun burde faktisk få mange flere penge. Men prøv en gang at forklare mig, Alex Van Opslagh, synes du det her det er rimeligt? 2,3 millioner for at have leveret to prinser? Igen, altså det er jo helt principielt, jeg synes det er rimeligt, at man skal have en masse penge, fordi man er født ind i en bestemt familie. Og når jeg hører Andreas forsvare kongehusets gerninger og det vigtige arbejde, de varetager, så vil jeg egentlig gerne rose dig for den her kreativitet, for det er jo helt fantastisk, hvor kreativt det hele ligesom udvikler sig, ikke? Altså, fordi man er kransekagefigur for nationen, så skal man passe på hele nationen, og det er ens opgave, og man føder nogle børn og opdrager dem, og det er ens arbejde, og man er den, der skaber den sociale tillid, men kongehuset er nærmest det lim, der får samfundet til at hænge sammen. Og altså, det er jo meget kreativt, og det er velargumenteret, men et eller andet sted er det jo noget brøv. Men mener du så i stedet af den lim, der får samfundet til at hænge sammen? Jamen, det tror jeg jo blandt andet sådan noget som homogenitet. Altså, det er der en del studier, der peger på. Og hvor på, finder du for eksempel det hen? Altså, det er, at vi ligner hinanden. Det gør, at vi i højere grad skaber tillid til hinanden. Ja, fordi nu har jeg jo lige udæsket Andreas Weidinger, at han skulle være konkret omkring, hvad er det for værdier, at kongehuset bringer med sig. Så nu skal jeg også være lige så konkret og kontant over for dig. Ja. Den der homogenitet, altså, hvor finder du den henne? Jamen, det kan du jo se ved, at vi ligner hinanden både fysisk af fremtoning, men også at vi i høj grad har en høj grad af lighed. Nu ved jeg godt, nu lyder jeg næsten som en socialdemokrat, men desto mere folk ligner hinanden. Ja, det gør du faktisk lidt. Desto større en tendens er der faktisk til, at de har en høj grad af tillid til hinanden. Det er du på vej psykologisk over fra Liberal Alliance til Socialdemokratiet? Jeg tror, jeg droppede de politiske briller, og så prøvede jeg at svare efter bedste evne på spørgsmålet. Det var meget selvafslørende. Ikke meget politisk. Det bliver helt bekymret. Men lige for at pointere, altså jeg er helt enig i homogenitetsspørgsmålet, men det er jo i højere grad også et spørgsmål om, at denne her homogene befolkning får nogle af de værdier videre, og der er kongehuset altså den lim, der binder os sammen uden tvivl. Fordi kongehuset giver de værdier, som er sunde for samfundet videre til den næste generation. Det er jo klart, når man så har en homogen befolkning, jamen så den befolkning består jo ofte af den historie, de er en del af, og det de så er kommet videre til op til i dag. Og det er derfor, at de selvfølgelig har en større forståelse for, hvilken kulturel baggrund landet har, end hvis man fik en masse fra udlandet for eksempel ind, som jo ikke ville kunne få den samme historiske forståelse. Så ja, homogenitet betyder meget, men der er noget netop, at kongehuset er med til at bygge nationen op omkring de værdier, de er en del af. Vi har fået teaterdirektør Jon Steffensen med på en telefon. Han er teaterdirektør på Avenue T. Og Jon Steffensen, han har for nylig taget Alexandra i forsvar, og han synes, hun har fortjent hver en krone. Og Jon Steffensen, kan du høre mig? Jeg kan høre dig så tydeligt. Velkommen til dig. Lad mig høre en gang. Du kalder det for hets i dit indlæg. Hvorfor er det ikke en rimelig og nødvendig debat at diskutere de her 2,3 millioner, som hun altså modtager i øjeblikket? Jamen, jeg synes, debatten handler først og fremmest om, vil vi have et kongehus, eller vil vi ikke have et kongehus? Og sådan at begynde at gradbøje, demokratisere, sige, det er for meget, det er for lidt. Det kan vi selvfølgelig godt, men lige i tilfældet af Alexandra, der er det, synes jeg, er gået lidt over stregen. Det er blevet mere en personlig, det er jo kaldt en heksejagt, mange år efter heksejagternes tid er forbi. Og det var måske det, jeg først og fremmest reagerede omkring. Hvorfor synes du, det er en heksejagt? Fordi vi har et kongehus. Alexandra var en del af det. Hun fødte på et tidspunkt, hvor prins Frederik ikke var kommet på banen, der fik hun to drenge, der kunne have været den direkte arvefølge til tronen, og den, der kom efter, så frem til den første ikke. Men der har samtidig jo overhalet hende både indenom og udenom, ja. Og der er kommet et hav af børn til i mellemtiden. Ja, men da man lavede de regler, Folketinget, det var ikke kongehuset, det var Folketinget, der lavede en regel om, at Joachim skulle have apanage, og i det tilfælde af, at der skete det, der nu gjorde, at de blev skilt, så fandt Folketinget også ud af, at man på en eller anden måde skulle tilgodese, at Alexandra havde været en del af kongehuset og bidraget dertil, ellers havde hun vel ikke fået de penge. Og det, man så begynder, hvor man siger, at Alexandra kan ikke rigtig bruges nogen steder længere, det der, man siger, man ikke... Det kan hun da godt, hun sidder der i bestyrelsen i medicinalvirksomheden Færge. Ja. Ja, hun er veluddannet og en kvinde, det kan hun da sagtens. Ja, ja. Ah, jo. Alle de bestyrelser, hun sad i, der ønsker, at det ikke er Alexandra, der træder ud af bestyrelsen, det er fordi, Alexandra har en anden funktion i samfundet i dag. Men det kan Alexandra ikke rigtig gøre for. Hun var en del af kongehuset, og det øjeblik, du træder ud af det, så er det ligesom lidt, at så har du ikke så meget mere at yde og bidrage med, som da du var i kongehuset. Men Jon Steffensen, hvorfor gør det ikke indtryk på dig, at hun sidder i medicinalvirksomheden Færings bestyrelse? Der er hun meget vejbekendt, ikke nogen repræsentant for et kongehus, hun i øvrigt er trådt ud af. Jeg synes sagtens, man kan diskutere, om man skal fratrække i apanagen i forhold til de beløb, hun kan optjene på anden vis. Men det er ikke det, jeg spurgte. Men at begynde, jamen jeg siger bare, at nej, men det du og andre gør, det er at sige, at hun burde simpelthen tjene sine penge selv, og de 2,3 millioner, det skulle stå. Jamen det, som jeg siger, det er, at hun har jo fint succes med at sidde i bestyrelsen i medicinalvirksomheden Færing, hvor hun jo ikke repræsenterer et kongehus, hun ikke længere er et medlem af. Så hvorfor kunne hun sådan set ikke få sig et par flere bestyrelsesposter? Det virker da som om, at der er folk, der mener, at de godt kan bruge hende. Altså, hun har de kompetencer, der skal til. Jeg synes, det er fint, hvis der er nogen, der kan bruge hende. Det, jeg siger bare, det er, Alexandra får 2,3 millioner kroner i apanage. Det er, fordi hun har fortjent det. Og det synes jeg egentlig ikke, at vi skal begynde at hetse hende så meget omkring. Vi kan diskutere, om vi skal have en republik i stedet for, men Alexandra er en del af det, og det er helt fair, hun får. Hun har ydet sit til det kongehus, hun har født de børn, der kunne gøre, at kongehuset kunne bistå, eller blive ved med at vedstå, hvis det skulle. Og nu er situationen altså den, at hun er blevet skilt. Hun har fået halvdelen af Schackenborg og alt muligt, hvis det er en moderne, normal familie. Vi er stukket sindssygt billigt som samfund omkring det her. Det koster os mindre, end det koster os at levere en flaske i flaskeautomaten per indbygger om året og give hende 2,3 millioner kroner. Men når nu det er sådan, at hun ikke har så gjort krav på halvdelen af Schackenborg, så må man jo sige, at der er jo også nogle penge, der er stukket ned i Joachims lomme. Han er jo så hendes eksmand, og det er jo meget naturligt i det danske samfund, at man betaler for sin skilsmisse selv. Hvorfor gør kongehuset så ikke? Min holdning er, at kongehuset er relativt billigt i drift i forhold til den funktion, der har. Og at man skal jo heller ikke sige, det er jo ikke sådan, at de bare stikker alle pengene ned. De fleste af pengene går til ansatte og dit og datten, så de kommer jo hurtigt i omløb. Og hvorfor så ikke til en ekskone? Fordi det var der åbenbart ikke råd til, mente man. Og det måtte Folketinget. Jeg siger, vi har gudskelov nogle politikere og alt muligt. Det er bare mere, det er, jeg kan bare mærke sådan en anden folkestemning. Og nogle altså gange, du mener seriøst, at en familie, der modtager et 60-cifret millionbeløb fra de danske, eller et 60-cifret beløb, 6-cifret... modtager ikke, jeg tror ikke, at Joachim modtager så meget. Dronningen modtager, hvis de, er det ikke cirka... De modtager over 100 millioner kroner i... Jeg tror, de får 90, men dronningen får 76. Og så har de ikke råd til at betale for en ekskone. Men du kan sagtens lukke ud af en enkelt lønmodtager, familien, socioassistent. Hun kan sagtens betale for sin eksmand selv. Men jeg synes ikke, du kan sammenligne. Det er der. Jeg tror, det er der, vi grundlæggende er uenige, Anne-Sophia. Jeg synes, kongehuset er kongehuset, og alle os andre, vi er almindelige. Og sådan er det. Altså, læste du ikke også BT for et uger siden, da der sad en kvinde og fortalte om sin skilsmisse og en hel masse andre almindeligheder? Hvis det er sådan, at hun ikke er almindelig ligesom alle os andre, hvorfor taler hun så almindeligt? Hun er også blevet presset lidt ud af det. Nu kan vi sige, at det ægteskab, hun talte om der, det var ikke hendes og Joachims ægteskab. Det var hendes mere borgerlige ægteskab. Og det er nok der, hele forskellen ligger der, at der er ting, man ligesom holder under radaren, eller man holder for sig, eller man ikke udleverer. Det er også derfor, hun får en abonage, kaldt det et hold kæft-bolge. Men det kongelige har deres regler, og vi andre har vores. Og det er hele ideen med at have et kongehus. Jeg er ikke særlig kongelig. Jeg synes, det ville være fint med en republik. Jeg anerkender bare, at hvis vi har det, så koster det. Og der er nogle ting, vi ligesom må anerkende, der er forskel på mig og dem og dig og dem. Og det har jeg det egentlig fint med, for ellers var der ikke nogen grund til at have et kongehus. Jeg kigger her rundt i studiet, der har været markeret. Anders Udengård. Jeg vil lige starte med at sige, at det ville have været en dårlig forretning for Alexandra, hvis hun havde krævet halvdelen af Schackenborg, for det var dybt forgældet, da de flyttede derfra. jeg hilser det velkommen, at det ser ud til, at der er startet en debat, også bredt i befolkningen, omkring grevinde Alexandras apanage. Jeg er bare en lille smule ked af, at jeg synes faktisk, præmissen for den diskussion er forkert. Det kommer sig til udtryk ved, at der er en udbredt opfattelse af, at nu hvor hun ikke længere laver noget, så er det da ikke rimeligt, at hun skal blive ved med at have penge. Det har jeg altså meget svært ved at forstå, fordi jeg kan ikke rigtig se, at hun laver mindre nu, end hun gjorde før. Vi bliver ved med at lave de her lister over, hvor mange protektorater man har i kongehuset. Det er også fint nok, men vi skal passe på ikke at komme til at tale om protektorater som noget, hvor man nærmest bliver sat i direktørstolen i forskellige foreninger eller firmaer. Altså at være protektor for en forening. Det er meget, meget begrænset, hvilket arbejde der er i det. Det handler om, at man får sit billede i det månedlige eller det årlige nyhedsbrev, og at man måske dukker op en gang imellem til et arrangement og får overrækt en buket blomster. Jeg kan i hvert fald se, at de tilbageværende medlemmer af kongehuset, som har rigtig, rigtig mange protektorater alle sammen, de er altså ikke afsted hver uge til arrangementer af den karakter. Men det var jo en del af begrundelsen, da det jo sådan, at Folketinget besluttede at tildele Alexandra ordpenge. Det var, at hun var et meget, meget flittigt medlem, som netop nød meget anseelse også på baggrund af det. Og kan man så ikke bare... Jamen, det har jeg da læst mig til. At det står, var... står det i lovteksten? Det tror jeg ikke. Vi finder lovteksten. Det bliver ikke her lige nu. Men i hvert fald, det var en del af begrundelsen. Det vil jeg faktisk gerne anfægte. Altså, jeg vil også gerne sige, at det er jo netop, det kan godt være, at protektorater sådan i officiel forstand kun medfører arbejde sådan en gang imellem. Det er også rigtig nok, men der ligger jo meget imellem det. Altså når Mary for eksempel driver Maryfonden og alt det, ligger der jo rigtig meget arbejde ind imellem det. Men jeg vil også gerne sige, jeg er helt enig med Jon også i forhold til det her med heksejagten på Alexandra. Jeg synes, det er meget uværdigt, og nu skal jeg fortælle jer hvorfor. Alexandra kan i kraft af sin position ikke sige nogen igen. Altså, hvorfor gør hun ikke det? Alexander, jamen, fordi det må man ikke som kongelig. Man må det ikke... Må for, man må ikke man du skal må... læse grundloven, yes. tronfølgeloven, yes. kongeloven. Der står ikke et ord om, at de ikke tager Nej. Til genmæld. Men... Det er endnu en myte, som bliver ja. Ved med at hjemsøge de danske medier og debatterne Nej. Omkring kongehuset. For nu er der... Vi så jo også sidste år, yes. at der var debatten omkring prinsesse Marie, og det er du udmærket klar over, hendes bryster, de var ikke lavet i Litauen, men måske et eller andet sted. Det kunne hun jo sagtens gå ud og fortælle, selvom du siger nu, at de ikke kan tage sig genmæld. Men det kan de jo godt. Men, og... Har vi ikke været i en debat om Nej. Det her, hvor jeg sagde til dig i onsdags i PET-debat, at du skulle læse din grundlov? Men der siger jeg netop, at der er jo en ting, som er lovtekst, og så er der præcedens, og begge ting gælder. En ting er jura, en anden ting er, hvad man gør i et land. Men de tager det til genmæld. Nej, det gør de jo, men det gør de kun på faktuelle ting. Og det er der, hvor du tager fejl der. Jeg har glædet mig til det her moment, fordi jeg har glædet mig lige siden vi var i PET-debat til det. De ting, du nævner, er jo nogle faktuelle ting. Altså noget, hvor nogen siger noget faktuelt forkert om kongehuset. Og der kan kongehuset naturligvis tage til genmæle. Men når det handler om holdninger, altså for eksempel, hvorvidt skal man have årpenge eller ej, hvorvidt skal der gennemføres en politik eller ej, der må kongehuset jo ikke gå ud og gøre det. Det må man ikke, fordi det der er en præcedens om i Danmark, at det vil vi ikke have, fordi det ligger ikke inden for kongehusets rammer. Ikke rent juridisk, okay, men sådan, som vi har indrettet. Hvor står det henne, at vi ikke vil ikke have, rent... at de kommenterer deres egen... At Alexander kommenterer, hvorfor hun skal have overpenge eller ej? Men det står der jo ikke juridisk, men det er jo noget, en skik, vi følger. Det er følger. Jo noget, hun har pålagt sig selv, bare, fordi hun jo måske også selv har svært ved at forklare, hvordan hun skal have de millioner. Der er altså også mange regler, der står omkring, for eksempel når ministre for eksempel udsteder penge. Der er mange ministre, som principielt hver dag bryder loven i den måde, man har indrettet samfundet på. Det bliver det jo ikke dømt for, fordi man siger, at en ting er jura, hvad der står, og så en anden ting er præcedens. Og der siger jeg bare, at kongehuset må gerne forholde sig til faktuelle ting, men de må jo ikke forholde sig til holdningsmæssige ting. Og nå, derfor, okay, er hvad det laver kronprinsesse Mary, Alexander, som du var så glad for i sidste time, som med hensyn til ligestillingsdagsordenen, den er da i høj grad holdningsbordet, sidst jeg kiggede efter. Men den er jo båret af også en samtale om, med vores politikere om, hvad vi skal ud og mene. Og der må, er det jo fint. Må jeg godt komme lidt på banen? Det må du godt, Jon. Jeg ventede på dig i flere timer, det, at du skulle det komme. Det er så svært, når man ikke kan se hinanden, men jeg nogle af de ting, du er inde på, Jens, for det er jo selvfølgelig, at der foregår også en demokratisering i kongehuset, og det kan man jo sige, at Mary er en mere moderne kronprinsesse, end Margrethe sikkert var. I hendes tid, der er andre ting, Mary kan, som man ikke kunne dengang. På en eller anden måde, så hilser jeg den demokratisering, den der evne til at være en del af samfundet og prøve at være i øjenhøjde med samfundet så meget som muligt, velkommen man kan. Jeg synes også, det var ekstremt fornuftigt, at hvor det foregårs, at dronningen gik ud og sagde, at det kun var den ældste af kronprinsens børn, der skulle abonnage, og resten nok må se sig om efter at tjene penge på en anden måde. Det er også en måde at modernisere kongehuset og egentlig gøre dem resten af søskendeflokken og kongefamilien, kan man sige, mere borgerlige og mere en del af det almindelige samfund. Så der sker jo hele tiden, kan man sige, fremadrettet ting, som man kan sige, du har været med til at efterlyse. Omkring Alexander synes jeg bare, at det at demokratisere med tilbagevirkende kraft er lidt trist at gøre hende til sådan en anden form for heks, eller hvad man nu vil prøve at gøre. Altså det ene, det her, eneste her, der omtaler hende som en heks, det er altså dig, skat. Jeg siger, det er en heksejagt. Hun Men synes du ikke selv, hun har været i gang med en demokratisering af eget liv, efter hun blev skilt fra Joachim og giftet sig med en fotograf? Hun har prøvet, jo, det har hun, men jeg synes, man kan ikke pilve hendes abonnage. Hun har ikke været ude at sige et eneste ord om hendes og Joachims ægteskab, og det synes jeg også er rigtig rart. To, de bestyrelses- eller de der protektorater, hun havde, der er den position, hun har i dag i samfundet, ikke forenlig ønske. Det er ikke det, UNICEF efterspørger. Når UNICEF ikke har en som protektor længere, så er det ikke fordi, Alexander er skredet. Så er det fordi, at UNICEF ikke kan bruge hende, fordi hun ikke har den der årets dansker og grund grevinde eller prinsesse Alexander-profil længere. Og det er fair nok. Det er fair nok. Sådan er gamet. Men det skal Alexander ikke straffes for. Hun er blevet straffet, kan man sige, eller hun er blevet ved ryggen til, at det omkringliggende samfund, om det er protektorater, eller det er vennekreds osv., hun er røget ud af den familie, og hun så prøver at få et eget liv efterfølgende. Det kan vi jo kun hilse velkommen. Altså, jeg er imponeret, Jon Steffensen, over, hvordan du får iscenesæt dig selv som de svages beskytter. Og mit spørgsmål er også nu, hvis hun er svag, hvem er så de stærke? Det er der, vores præmis er forskellig. kongehuset. Nej, jeg synes faktisk, det er et meget relevant spørgsmål i den her sammenhæng. Hvis du synes, Alexandra er en stakkel, en dame, der modtager 2,3 millioner kroner for ikke at lave dagens gerning, fordi hun engang har været gift med en dansk prins og fået et par børn ud af det. Hvis hun er svag, hvem er så de stærke? Det kan jeg ikke forstå. Men jeg ser slet ikke på det. Jeg ser på, at lad hende endelig få 2,3 millioner. Hun har stadigvæk forpligtelsen over for de to børn, der faktisk stadigvæk er en del af affølgen. Hun kan ikke rejse til et andet land. Børnene skal blive her. Der er en masse ting, som ikke er særlig misundelsesværdige. Jeg har ikke lyst til at bytte, om jeg så fik de 2,3 millioner kroner. Du kunne invitere hende i din bestyrelse. Position. Det kunne være et stykke national velgørenhedsarbejde. Jo, men hvorfor skulle jeg gøre det? Fordi du kunne tildele hende en rolle i det danske samfund og afslutte den her heksejagt? Ja, jeg er lidt i tvivl om faktisk, hvor mange, der står på spring for at ansætte og bruge Alexandra i dag. Jeg er lidt i tvivl om det. Og det er nok det, det hele handler om. Jeg tror også, det er lidt misforstået opfattelse af, at hun bare kunne rave til sig af jobs og indbringende indtægter, hvis hun ville. Jeg tror, hun er lidt blevet non grata, og det er prisen, hun har betalt ved at blive en del af danske kongefamilie og gå ud af den. Anders Udengaard, du markerede før. Jeg vil faktisk gerne komme Jon lidt i møde, særligt når han bruger udtrykket hold kæft bolsje omkring grevinde Alexandras apanage. Fordi han har ret så langt, at en del af sammenhængen her er jo, at vi simpelthen ikke kan finde på noget at bruge grevinde Alexandra til. Vi kan ikke finde på noget, hun kan gøre for os, og derfor fortsætter vi bare den her udbetaling. Jeg er så nødt til at sige, at det var også svært for os at finde på noget før, men nu kan vi i hvert fald slet ikke. Selv dronningen er løbet tør for fantasi, det er derfor, hun siger, at altså, det er havrebørn, vi ved ikke, hvad vi skal sætte dem men til. Men det, jeg egentlig vil frem til, det er, hvis vi er enige om, at det er præmissen, er det så ikke værd at tage en diskussion om det virkelig er værdigt? Både for grevinde Alexandra og for os som samfund, er det de værdier, som kongehuset bibringer Danmark som nation? Prøv at udfolde det lidt mere. Hvorfor synes du, det er uværdigt? At grevinde Alexandra skal parkeres på den måde, ganske vist med en rigtig, rigtig god pose lommepenge. Altså sådan ligesom, vi synes, det er synd for minoritetskvinderne ude i ghettoen, at de får overførselsindkomst, og så ikke kommer ud af ghettomørket, så er det synd, at nu sidder Alexandra i en velhaverghetto og modtager 2,3 millioner og ikke kommer ud på arbejdsmarkedet. Ja, tallene er anderledes, men ud over det er sammenligningen ganske udmærket. Men hele omtalen af det her er også helt forfejlet. Altså vil sige, prinsesse eller grevinde Alexandra har tjent sit land, har født to prinser som en del af arvefølgen. Og jeg må bare sige, jeg kunne da ikke forestille mig, jeg tror, at Alexandra er meget stolt over det bidrag, hun har gjort til landet. Jeg vil også gerne sige, det er jo helt forfejlet det her med, at så fordi hun sidder i en eller anden medicinalbestyrelse. Altså, hvornår er det blevet en bedrift at føde to børn? Jeg vil sige, at føde to prinser og leve det liv, det kræver at være en del af den kongelige familie, er en bedrift, og det er meget flot, særligt når man kommer udefra, fordi forskellen på at være hvis født du kommer kongelige udefra, er folk jo ved at dø af grin for fanden, når de kigger på det danske kongehus, hvor de kører rundt og vinker i guldkarreter. Jamen, altså, sige, hvor de bor på nej, et slot. Nej, de er ikke ved at dø af grin. Altså, de beundrer det. I højere grad beundrer de. Det er jo det, man ser, når folk rejser til Danmark, at de beundrer vores kongehus, at de kigger på det. Alle statsledere, der møder den danske kongefamilie, ser på det med stor respekt. Og der vil jeg gerne sige, at der er ingen tvivl om, at Alexandra har udført en rigtig vigtig rolle. Tror du virkelig, når Merkel kommer hertil, at hun så tænker, hvor er de heldige, at de har et monarki? Gid vi også havde haft det. Det tror jeg bestemt. Altså, jeg vil sige, der er jo mange, der ikke er tvunget til at møde vores kongehus, som møder dem alligevel. Altså, Nelson Mandela har været forbi i kongehuset. Det var Nelson Mandela, der bestemt ikke tvunget til, men det sagde han ja til. En af de største frihedskæmpere igennem historien har følt det som en ære at møde kongehus. Det forstår jeg godt. Og der vil jeg sige, at der har kongehuset, og dermed også grevinde Alexandra, en rigtig vigtig betydning. Og så vil jeg bare sige, det er en stor ære for hende at have født to prinser til Danmark. Jeg vil også sige, kronprinsesse Alexander kan altså ikke bare gå ud og få et helt almindeligt job, ellers tror jeg, grevinde Alexander kan jo naturligvis ikke bare gå ud og få et job eller en plads i en masse bestyrelse, eller er sikker på, at grevinden har gjort men vi har stadig ikke fået et kontant svar på, hvorfor kongefamilien ikke kan betale for deres royale skilsmisse men det selv. Gør de. Nå ja, og det vil jeg også gerne svare på. Det er jo fordi, kongefamilien får deres penge via Folketing og den lov, der bliver fastsat der, så kongehuset betaler der selv. Altså, kongehuset får deres penge via en lov, der bliver givet, og dermed er det jo også kongehusets penge, når den lov bliver fastsat. Jeg kan ikke se, hvorfor at kongehuset der er ikke andre steder, men i Europa har smurt sin royale skilsmisse af på skatteborgerne. Må jeg komme ind en sidste gang, inden jeg smutter? Jeg synes, at den her diskussion, jeg vil ikke kalde den smålig, fordi jeg vil ikke beskylde nogen for at være smålig, men det er ligesom, vi har... Det er ligesom, jeg er ikke racist, men... Ja, det kan du så sige. Det er ligesom at sige, enten har vi et kongehus, eller også har vi ikke et kongehus. Og jeg er helt med på, at vi demokratiserer, eller der sker nogle forandringer i kongehuset. Det er der givetvis også gjort siden Gorm den Gamle og runestenene. Og det bliver der ved med at gøre, og nu er der taget yderligere et skridt til det, måske på grund af et pres udefra, og det synes jeg egentlig også er fint. Der skal være, at det ikke sådan, at de er fredet. Men det her, det er ligesom at sige, hvor meget skal vi demokratisere, hvor meget skal vi mene, at de skal være ligesom os. Og der er en anden grad, at hvis de bliver for meget, så kan vi lige så godt nedlægge det. Så er der ikke nogen idé i at have det længere. Og det er måske der, jeg er mest sådan... Men du mener ikke, Jon Steffensen, at de selv er på vej til en demokratisering, når de kører rundt med deres Nihula? Altså når de taler om at smøre sig ind i solcreme og ikke blive for tyk og den slags. Jo. Altså det lyder sådan meget socialdemokratisk på mig ellers. Jamen, ja, det kan man jo godt sige, men kongehuset er vel egentlig også rimelig i dagens Danmark en form for understøttelse af det samfund, vi har. De er jo ikke ude på at omstyrte det. De synes, det er godt at smøre sig i solcreme. Ja, men du siger, at det er jo eventyrligt, og de er distanceret fra os osv., men de bliver jo mere og mere almindelige senest, da de jo så også kommet på fjeset. Ja, det er de. Men de har stadig en stor betydning for mange, men det er altså, hvis I ser nyårstalen, er der ikke 2 millioner, der sidder og glor på den. Det kan man jo grine af, men that's fact. Der lige så snart de kom på Facebook, så fik de flere tilhængere end noget andet hurtigt har fået i det her land. De har en betydning, og de har også en betydning, tror jeg, i forhold til eksport og alt muligt stadigvæk. Det ved jeg godt, vi er uenige om, men jeg er ret sikker på, at det betyder noget at have dem med rundt omkring. Det er ikke det samme, som jeg synes... Du kan bare ikke understøtte sig tal, men det er en følelse, du har. Ja. Jeg er helt enig i, at det, man kan sige, det er en anachronistisk foretagende, og det minder mere om et skuespil i et samfund, der blæser ud af. Ja, det gør det. Men må jeg ikke spørge dig afslutningsvis, Jon Steffensen? Jeg synes stadigvæk, det har en anden funktion. Er du egentlig tilhænger af kongehuset, eller er du republikaner? Jeg havde ingen imod, at vi blev til en republik. Jeg har heller ikke noget imod kongehuset. Jeg er sådan lidt... Det er fint nok. Men det er jo enten eller. Det her imod, det er at trække kongehuset ned. Hvis vi har et kongehus, så skal jeg det på have det på en værdig, ordentlig facon. Og de mennesker, der har bidraget til det, lad dem have et ordentligt liv. Du kan kalde det på første klasse, men de har altså også betalt prisen for at være en del af det kongehus, hvis de bliver strittet ud af det, som Alexander på den ene og den anden måde gjorde, kvævum det skilt. Jeg synes, det er noget af det mest sindssyge, jeg har hørt i dag, at vi skal have ondt af kongehuset, at de skal være nogle stakler. Altså, igen, jeg har et spørgsmål, som jeg bliver nødt til at få svar på, det er, hvis de er de svage, hvem er så efterhånden de stærke? Der er en lytter her, der skriver, det er beskæmmende at høre folk med deres tørre argumenter, og tænker, at Alexander skal fortjene 2,3 millioner kroner, er man klar over, at en dansk fabriksarbejder arbejder hårdt 37 timer om ugen i 10 år med nedslidning til følge for til de penge. Det er direkte usmageligt. Vi har altså mange, der ikke kan forstå det. Jamen, jeg synes, sammenligningen er også fuldstændig fejlagtig. Du kan ikke lave de sammenligninger. Det er det, der er hele ideen i det her. Du kan ikke lave de sammenligninger. Der er jeg tror, hele ideen det er, at jeg simpelthen ikke anerkender ideen med den her bums på vores demokrati. Der er ikke 10.000 Alexandre i den kongelige familie, der bliver skilt. Vi taler om en enkelt person, der har bidraget med til arvefølgen, som har gjort sit. Og så skal hun så i løbet af sin levetid have 100 millioner kroner for at føre to prinser. Det er mindre, end at du skal have for at aflevere den tomme colaflaske i eftermiddag, en flaskeautomat per år, per indbygger. Det tror jeg nok, vi kan overkomme, uden at vi skal gå til i brødnød og misundelse. Jon Steffensen, jeg elsker at hygge skændes med dig. Tusind tak for din kommentar. Ja, det er godt, ikke? Vi vender tilbage til studiet. Hvad siger du, Anders? Jamen, altså, jeg vil gerne sige, for det første, der er ikke nogen her af hverken Jon eller jeg, der kalder kongehuset for svage. Det er kun den etiket, du sætter på. Jamen, det er jo, fordi I hele tiden taler om det som en gruppe, det er enormt sygt for. Men jeg vil gerne sige noget andet. Det er simpelthen de mest overprivilegerede stakler, det ikke er en pind synd for i det her samfund. Ja, jeg køber simpelthen heller ikke præmissen om, at sådan kongehuset er helt vildt meget ved at blive ligesom os andre, der finder sådan en demokratisering sted. Altså, jeg vil sige, tror du alvorligt på, at de er meget anderledes end dig? En gang, da man kommunikerer... Ja, i høj grad. Nej. En gang, da vi skulle kommunikere med hinanden på lang afstand, så sendte vi breve. Der sendte kongehuset også breve. I dag, der kommunikerer vi med hinanden via Facebook. Så kommunikerer kongehuset også via Facebook. Det er jo ikke, at de demokratiserer eller bliver mere ligesom os. De er præcis lige så meget, eller lige så lidt, end, ligesom os andre, som de var dengang, men de følger jo selvfølgelig med i det tempo, som verden fungerer sig. Jamen, 10 år, Facebook for 10 år siden var jeg der i hvert fald ikke på, men jeg vil sige, selvfølgelig følger kongehuset med, jeg vil sige, de følger med i den tid, de lever i, men husker hele tiden, hvilke værdier det er, de har med sig fra fortiden. Fra fortiden, som de har i nutiden, som de bringer ind i fremtiden, ja, som du har sagt et par gange efterhånden i løbet af to timer. Kongehuset læser og besvarer, jo det ikke selv deres post, det har de folk til. Ja, selvfølgelig. Det var bare lige en service med. Ja, der kommer også mange breve. Har du egentlig selv fjernet kommentarer, Anders Udengård, fra din Facebook-side, Kongehuset Arbejder? Ganske, ganske få. Hvad er det for kommentarer, du har fjernet, for eksempel? Det er, hvis det bliver meget ubehageligt. Altså, jeg synes, det er jo klart en satirisk side, jeg har haft lidt sjovt med der. Og den er selvfølgelig næsvis helt grundlæggende. Men derfor tænker jeg godt, at man kan drille og have det sjovt i en ordentlig tone. Sjældent gang imellem kammer det lidt over for nogen, og så har det været nødvendigt at slette, men det har ikke været noget udbredt problem. Generelt, altså folk på sms'en skriver her, at Alexander skal ikke aflønnes af staten. Joachim kan betale penge til hende i stedet, det har vi vist været omkring. Der er mange her, der siger, at det er jo ikke hende, der er svag. Det er en enlig mor på overførselsindkomst, der er svag. Så kan man så sige, at Alexander er jo reelt også bare en enlig mor på luksus. Overførselsindkomst. Så er der en her, der skriver: Hej kongelig andejagt. Jeg ser folket og kongehuset som et juletræ med stamme, top og bærende grene. Pynten er Guds ord, og dronningen topper med en stjernestrøm af gode citater og bønner. Gud bevarer dronningen. Hilsen det symbolske væsen. Jesus Christ, der er en, der har begge hænder nede i skålen med virkelig vildt. Det var smukt. Det synes jeg, du skulle have sluttet med det der. Ja. Det er helt poetisk. Det må da næsten også være sød musik i dine ører, Andreas. Ja, det synes jeg var meget flot formuleret, må man sige. Det kunne jeg slet ikke selv være kommet op med. Det kan du godt lide, sådan noget der. Nå, vi har 4 minutter tilbage, og skal lige så stille til at runde af. Selvom vi jo sagtens også kunne være omkring kongehusets betydning for eksporten. Vi kunne have været omkring kongehusets udveksling af ydelser med erhvervslivet. Jeg holder jo meget af at se på, hvem der bliver uddelt ordner til. Da dronningen fyldte 75 år, så blev der blandt andet uddelt ordner til formand i bestyrelsen i AP Møller Mærsk, Michael Pram Rasmussen, administrerende direktør for AP Møller Mærsk, Niels Smedegaard Andersen, administrerende direktør for Danish Crown, Kjeld Johannesen, og koncerndirektør i Arla Foods, Peter Tuborg. Når jeg ser sådan en liste, så tænker jeg jo umiddelbart på, at det der med, at erhvervsfolk de træder ind som kammerherre, Det der er en ny ting, og man kan også sige, der kommer jo tit modydelser. Vi hørte jo også før fra Circus Arena, Claus Jokumsen, der ringede ind, at der var fribilletter, og så var der også ridderkors i skøn forening. Hvad tror I erhvervslivet, udover at de får alle de her medaljer og sådan noget, de får til gengæld for at stille fly til rådighed og ferieboliger til rådighed for kongehusets medlemmer? Der er også noget med, at den tidligere dongformand Fritz Schur, han blev kammerherre i 2010, efter at have brugt meget imponerende beløb på at... Blandt andet, han har brugt 500.000 på Thomas Kluge-maleri af Kong Henrik til hest. Hvad tror du, Alex Vanopslagh? Ej, undskyld nu. Udtaler jeg det egentlig rigtigt? Jo, det er ganske umærkt. Det gør det faktisk, ja. Hvad det tror du, erhvervslivet får et gengæld for at stille de her ydelser til rådighed for de kongelige? Så jeg tror et eller andet sted, så er der jo en vis point i det her med, at der er en brandingværdi i det, og det kan være med til at øge eksporten. Men det er jo stadig ikke noget argument for at have en udemokratisk institution. Altså med samme logik, som siger, om slaveriet var en kanonforretning, så skal I være med det udemokratisk, fordi det er en rigtig god forretning. Så igen et eller andet sted, altså det handler om, hvorvidt vi vil have kongehus eller ej. Det er modstand af demokratiske årsager. Men jeg vil egentlig også give Jon ret i, at hvis vi så har kongehuset, så lad os da gå full retard, og så drop Facebook, drop ligestilling i kronfølgeloven. Ja, send en brev, du. Og lad dem få alle de årpenge, de vil. Ja, men det viser, så lad os da gå full retard, hvis det endelig er. Men det viser jo lidt, hvor ringe forståelse der er for, hvordan kongehuset er, hvordan de godt, arbejder. Det ved vi godt, Andreas Weidinger. Men nu, jeg skal lige høre fra Alex Vanopslagh. Har du mørt bare et? Fortæl mig, du skal nævne et godt argument for kongehuset, du har hørt i løbet af de her to timer. Ja, det var noget. Kan jeg vende tilbage om 5-6 minutter? Ja, så vi tager det omvendte med dig, Andreas Weidinger. Det bedste argument imod et kongehus? Altså, hvis I ikke kan svare, så tror jeg ikke, I har hørt efter hinanden. Jamen, jeg kan godt se, sådan man kan have en principiel liberal. Altså, jeg kan godt købe det principielt liberale imod det. Altså, sådan at alle skal være lige og sådan noget. Det, altså, jeg er jo ikke liberal, så derfor køber jeg ikke ind på det. Men det tror jeg er det bedste argument, der er sådan det meget principielle, fritaget for virkeligheden argumentet. Og jeg vedkender jo også fuldt ud, at der er en stor folkelig opbakning til kongehuset, og det ikke koster særlig mange penge. Jeg synes, det er nogle middelmådige argumenter, men jeg anerkender det sandhedsværdi. Og det er sådan at give lidt kærlighed, og samtidig også sådan, sådan en lille smule fakt. Hvad med dig, Anders Udengaard? Hvor er det egentlig, du placerer dig henne? Altså, du siger grundlæggende, der synes du, det er fint nok, vi har den her institution, og nu vi har valgt det, men hvis det stod til dig, så ville du nok ikke, hvis du kunne skabe verden, etablere institutionen i morgen. Nej, hvis jeg skulle bestemme, så ville vi afskaffe det danske monarki. Men så længe der er så massiv opbakning til kongehuset, som der er i befolkningen, så har jeg ikke noget problem med, at de fortsætter med at eksistere. Jeg har heller ikke noget problem med, at mine skattekroner går til det. Jeg vil dog ikke kalde mig republikaner sådan i klassisk forstand, fordi jeg kan ikke se, at vi vil have brug for en præsident, hvis monarkiet bliver afskaffet. Det har været en fornøjelse at have studiet i 2 timer. Der var en hel masse ting, vi også kunne have diskuteret, blandt andet, at dronningen hun skal en tur til Tyrkiet, til Erdogan, der jo også er kendt for sine udemokratiske metoder, men det kan jo være, at vi gør det til efteråret. Tak i hvert fald til jer og til lytteren for